Rozdział 7. Zalecenia przekazane przed zajęciem Kanaanu. Sprawiedliwy wyrok Boga nad ludami pogańskimi. Gdy Pan, Bóg Twój, wprowadzi Cię do ziemi, do której idziesz, aby ją objąć posiadanie, wypędzi przed Tobą wiele narodów: Hetejczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków.